Ці ты, паважаны слухач, калісьці задаў сабе такое пытанне: чаго Бог хоча ад мяне? У Біблію мы цераз чытаем аб тым, што Бог тое ці другое патрабаваў ад людзей. І нам час ад часу не пашкодзіла б ставіць сабе пытанне: чаго Бог сёння хоча ад мяне? Калі падумаеш аб усім, што Бог зрабіў для нас у мінулым, што ён цяпер робіць і што яшчэ зробіць для нас у будучым, нельга ўтрымацца ад пытання: якім чынам мне аддзячыць Богу за ўсё, што ён зрабіў і робіць для мяне сёння? Інакш кажучы, чаго ён чакае ад мяне? Апостол Павел, які быў надта сур'ёзным паслядоўнікам Хрыста, дае нам можлівасць пазнаёміцца з Божай воляй. Назіраючы Господнія кіраўніцтва ягоным народам у мінулым, пераглядаючы ягоныя абяцанні народу на будучыню і разважаючы пра неабходнасць служэння Божага народа ў цяперашні час, апостол Павел вельмі ясна і дакладна дае нам наступнае настаўленне. І вось, прашу вас, браты, міласарнасцю Божай, аддавайце целы вашыя ў ахвяру жывую, святую, Богу спадобную, на разумнае служэнне ваша, і не прыстасоўвайцеся да веку гэтага, а пераўтварайцеся абнаўленнем розуму вашага, каб вам спазнаваць, што ёсць воля Божая, добрая, прыемная і дасканалая. У гісторыі старазапаветнага ізраільскага народа ягняты, валы і казлы прыводзіліся да алтароў і прыносіліся ў ахвяру Богу. Цікава, з прачытаных біблійных словаў мы заўважаем патрабаванне, каб мы аддавалі свае целы ў ахвяру Богу, што і даспадобу яму. Даволі ясна, што літаральна пакласці свае целы на нейкі алтар тут жа не маецца на ўвазе. Майце на ўвазе прысвячэнне сябе Богу для служэння яму ва ўсіх пытаннях і ўчынках жыцця. Мы ведаем, што не трэба класці сваё цела на алтар з тае прычыны, што Ісус Хрыстос, Божае сапраўднае і апошняе ягня, аддаў сваё цела на крыжовую смерць і гэтым чынам панёс нашы грахі. Ён стаўся той ратавальнай ахвярай за нас. Таму нам літаральна не трэба аддаваць свае целы ў ахвяру Богу. У пасланні да габрэяў пішацца, што асвечаныя мы аднаразовым прынясеннем цела Ісуса Хрыста. Нам цяпер даецца можлівасць аддзякаваць Богу за ягоную дабрыню тым, што мы добраахвотна аддаёмся Богу на служэнне яму і людзям у ягонае імя. Як жа нам служыць Богу? Апостол Павел радзіць нам аддаваць сябе на разумнае служэнне. Падумаць толькі аб тым, што Бог праз Хрыста зрабіў для нас. Збавіцель Хрыстос добраахвотна аддаў свае цела на ахвярную смерць, укрыжаваннем за нашыя грахі. Справа ў тым, што мы аддаёмся на служэнне Богу, калі з Гасподняй дапамогай не дазваляем свету прыстасоўваць нас згодна з ягоннымі безбожнымі прынцыпамі. Так піша апостол: не прыстасоўвайцеся да веку гэтага. Інакш кажучы, ён кажа нам: будьце іншымі. Адрознівайцеся ад звычайных людзей, якія Бога не баяцца і пра яго не думаюць. Будьце слугамі Ісуса Хрыста. Замест імітавання ўчынкаў безбожных людзей шукайце Бога і ягонай волі, ды скарайцеся яму. Жывеце згодна са Господнімі жаданнямі для нас. Мы спазнаём Божую волю тым, што пераўтвараемся абнаўленнем нашага розуму. Якім чынам? Тым, што рэгулярна і ўважліва чытаем Слова Божае, і гэтым спосабам чуем Божыя Словы, якія паказваюць нам, як паводзіць сябе ў гэтым свеце і жыць па-божаму. Ці то будзе са сваякамі, супрацоўнікамі, суседзямі, прыяцелямі і нават з ворагамі. Мы таксама спазнаём Божую волю тым, што выконваем служэннем згодна з нашымі Богам дадзенымі дарамі і здольнасцямі. Тут жа нельга нам думаць пра сябе завысока або пра свае патрэбы. Хутчэй за ўсё трэба думаць пра іншых і іхнія патрэбы. Апостол працягвае тлумачыць: «Па дадзенай мне мілаце кожнаму з вас кажу, не думайте про себе больш, чым трэба думаць, а думайце сціпла, у меру веры, якой кожнаму Бог удзяліў. Значыць, Бог дае кожнаму з нас свае дары. Яны розныя, не аднолькавыя. Ніколі не павінны мы занадта высока думаць пра сябе і не крыўдзіць іншых. Нашыя дары мы павінны прыстасоўваць не дзеля свайго ўзвышэння, а дзеля праслаўлення нашага Бога. Вось пытанне для кожнага з нас. Ці мы ведаем, у чым заключаюцца Божыя дары для кожнага з нас? Ці мы ўжываем іх для праслаўлення нашага Господа і на дабро іншым людзям, асабліва вернікам? Калі ты, паважаны слухач, маеш дар прапаведаваць або выкладаць Слово Божае, ці ўжываеш яго цяпер? Можа, ты яшчэ не пэўны, які дар Бог даў табе? Прасі ў малітве, каб Бог адкрыў гэта табе, і каб Господ даў табе мажлівасць яго ўжываць на служэнне іншым. Не адмаўляйся ад прапановы, калі кіраўнік нейкай службы ў тваёй царкве дасць табе такую мажлівасць. Пры ўсякай мажлівасці служы шчыра і рупліва. Калі можаш засведчыць камусьці пра тваю веру, рабі гэта без усякай затрымкі або сумневу. Ці ты карыстаешся здольнасцю праяўляць гасціннасць людзям? Ды карыстайся ёю. Рыхтуй смачныя блюды для вернікаў, якія сустракаюцца па царкоўных мэтах, альбо проста так, калі людзі збіраюцца, каб пабыць разам. Ці маеш здольнасць суцяшаць тых, хто пакутуе або смуткуе? О, колькі душаў бывае ў нашым свеце, якія праліваюць слёзы і маюць вялікую патрэбу ў суцяшэнні Господнім. Калі ты, дарагі слухач, адчуваеш Божы заклік да такога служэння, не стрымлівайся, шчыра дзеліся суцяшальнымі словамі з тымі, хто пакутуе. Можа, ты, слухач, заўважыў нейкую мажлівасць дапамагчы каму-небудзь, хто пераносіць матэрыяльную патрэбу? Дапамажы грашыма або пакупкамі. Выконвай усякі абавязак і рабі гэта як для Господа. У любы час і ў любым месце учыняй дабрыню ўсім людзям, якім ты можаш дапамагчы чым-небудзь. У гэтым жа і заключаецца хрысціянскі шлях служэння, любові і чысціні. Гэтага Бог патрабуе ад кожнага, хто нясе назву хрысціяніна. І далей мы чытаем апостолавы словы. Любоў хай будзе не крывадушная. Цурайцеся зла, гарнейцеся да дабра, пяшчотна любеце адно аднаго братняй любоўю, пашанлівасцю адно аднаго запабягайце, у руплівасці не слабніце, духам успалымняйцеся, Господу служаце, суцяшайцеся надзею, у смутку будьце цярплівыя, у малітве трывалыя, у патрэбах святых бярэце ўдзел, дбайце пра гасціннасць да прышэльцаў. Усё гэта магчыма, калі мы застаёмся ў блізкай лучнасці з нашым Господам, бо той, хто сапраўды служыць Богу, ведае, што прыходзіць тыя моманты, калі яго цалкам не разумеюць, або нават іншыя яго пераследуюць і крыўдзяць. Вось якраз у такія моманты мы павінны выконваць тую духоўную працу, да якой Господ нас паклікаў. Пры такіх выпадках апостол Павел падахвочвае нас служыць вось як. Дабраславляйце ганіцеляў вашых, дабраславляйце, а не праклінайце. Нікому не плаціце злом за зло, а дбайце пра добрае перад усімі людзьмі. Шаноўныя ў Господзе, браты і сёстры, Бог кліча нас жыць чыстым і святым жыццём, якое адрозніваецца ад жыцця большасці людзей, выконваць Богам дадзенае служэнне, каб свет не мог падняць супраць нас да корлівага пальца. Мы ўжо чулі. Нікому не плаціце злом за зло, а дбайце пра добрае перад усімі людзьмі. Апостол працягвае падахвочваць нас не помсціцца за сябе, а даваць тых людзей, якія крыўдзяць нас Богу, каб ён імі займаўся. «Давайце месца гневу Божаму», — заяўляе апостол Павел, — «бо напісана, «Мне помста, я плачу», — кажа Господ. «Калі вораг наш галодны, трэба яго карміць». Калі ён асмяглы, трэба яго паіць. Калі так мы будзем рабіць, дык гэта падобна да таго, што кладзён на ягоную галаву распаленае вуголле. Не павінен вернік дазваляць злу перамагаць яго, а перамагаць зло добром. Зразумела, жыць такім спосабам надта цяжка. І можна сказаць, для чалавека без Бога такое жыццё проста немагчымае. Трэба заставацца ў блізкім кантакце з ім і прасіць напаўнення Духам Святым і яго на ўмацаванне. Бог бачыць і ведае нашыя абставіны жыцця, мажлівасці і немачы. Ён ніколі нас, вернікаў, не пакіне, а заўсёды дапаможа нам у нашых цяжкасцях і перажываннях. Ісус Христос даў абяцанне заставацца з усімі сваімі паслядоўнікамі у кожную хвіліну, даручыўшы ім прапаведаваць і распаўсюджваць ягоную добрую вестку Евангелія. Паводле аднаго перакладу словаў Христовых, запісных у 28 раздзеле Дабравесця паводле Мацвея, дык вось, пайшоўшы да ўсіх народаў, рабіце іх маімі вучнямі, хрысцячы іх у імя Айца, Сына і Духа Святога. Навучайце іх выконваць усё, што я загадаў вам, і я буду з вамі цэлы час аж да канца веку. Паважаныя браты і сёстры, будзьма выконваць загад Хрыстоў і гэтым чынам служыць Богу і людзям.